Bueno, baixamos un pouquinho a música e imonos aquel apartado que temos aí que quen che preguntou. Claro. E temos outro lado a quen non o correspondente, a Xosé Manuel. Vale. Pois vamos darlle as boas tardes, sin máis deso, porque vimos a falándose, hoxe estamos arredor do viño. Vale, pois pues eso é. Cunha copiña de viño, aínda que non a teñamos aquí de arriba da mesa, así que facemos que damos ya ben vida. Boas tardes, don Xosé Manuel. Compañeiros. Boas tardes. A ver. Como va eso? Pues xa rematou rematou a vendime ou non? Sí. Vamos facer unha consulta. Dime. Como va eso? Ben ou mal? Ou regular? Ben. De momento ben. Podo vos facer a consulta, non? Non, vos, sí. Sí, non nos podemos queixar. De momento que agora, co concepto de consulta, hai certa susceptibilidade aí en Cataluña, non? Sí, no, pois podes facer a pregunta. Podes facer a consulta. Sin problema ningún, verdade? Sí, nos consultamos cando faga falta, consultamos. Pois moi ben, todo ben, non? Todo en orde. Todo en orde. Sí. Todo en orde por terras catalanas. Pois por aquí tamén. Vale. Alegramos moito. Todo en orde. Chegou o outono, chegou a climatoloxía típica do outono, aínda que tampouco co verán que tivemos. Sí. Tampouco nos colle de sorpresa. Non, desde logo. Bueno, pero que fostes capaces de solventar todos esos problemas climatolóxicos para facer unha vindima que sei que vai ser extraordinaria e excelente. Non sei, acabamos de falar precisamente con César das Adegas Cachín. Adegas Cachín? Sí. Que logo falastes do tema Obama, non? Exactamente, sí, claro. Que curiosidades, Sí. Viño da Veleda. Sí, da Veleda. Para Estados Unidos. Sí, señor. Viño que seguramente testou o home máis poderoso do mundo. Sí, ou polo menos a figura, a priori, que o tema é poder no mundo. E os congresistas disfrutando co viño da Ribeira Sacra. ¿No? Era os congresistas, porque era un acto hispánico que había. Sí, sí, casi. Sí. Bueno, impresionante. Os falle falta que darse un paseo por aquí o Obama e a familia. sí. Seguro que non deixaron de convidalo. Nos pasamos por algún sitio. Sempre que, a verdade, que tanto Quique máis eu, Quique, coñeces, pois resulta que está ali moi perto da Veleda vivindo. Sí, claro, ahora sí, pero que bueno, él está casado con Matuca, que é unha moza que bueno, naceu ali precisamente na Veleda. Veleda. Ten ali casa a súa nai. Bueno, pois penso recordar. Sí, nunha vez que fomos a visitar, presentoume a César e estuvemos degustando ali un viño na súa adega. Naquele momento aínda non tiña adega pois para poder visitar e todo eso, pero que sí, en realidad estaba preparando todo eso. Nos anos 90 e algo, 90 e pico, 96, 97. Quen chiva decir a ti que o viño que nos deu a probar precisamente era moi tamén o probaría no Obama. Seu momento o presidente dos Estados Unidos. Pois a verdade é que unha curiosidade que ao mesmo tempo nos convida a recordar, a lembrar ese bello dito de que pequeno é o mundo. Sí. Nunca sabes a onde poden chegar os teus actos, e nunca podes chegar a pensar onde poden chegar os teus produtos, e nunca podes chegar a pensar onde se falara de ti. Tamén. O sea, que eso, digamos que son as maravillas deste mundo. Sí. Que coa humildade, nun paraxe fermoso, sí, a verdade que é moi fermoso, pero tan apartado como pode ser a Veleda, podan chegar a saber, pois, os Estados Unidos. Non só Estados Unidos, a Casa Blanca. Sí. A peza do rei tamén se probou ali. Exactamente. Efectivamente, pois, algún día falaremos así de curiosidades. Sí. A Veleda é un sitio espectacular, vos que xa, sobre todo ti, Xulio, que xa o estiveche, tiveche ocasión de coñecer a Cachín, seguro que comer ali no seu restaurante. Sí, non ten. Pois é un sitio espectacular, sí, que cada ano que pasa está collendo máis zona polos seus villos, as súas adegas, e polo paso de turistas. Aí hai dous restaurantes moi familiares, pero que se come moi ben e moi curiosos, que son o Cachín e o Lelo. Sí, Lelo, sí. Bueno, está nun pequeno val, ali a Veleda, espectacular. Ten eso, ou a producción vai a máis. E agora en época de vendima, eu tiven xa, é o segundo ano que tiven a ocasión de coincidir por ali, en a plena vendima, hai xente de todas as nacionalidades ali pois traballando para as adegas. Sí, sí, sí. Hai sí. un movimento espectacular. Xa guai, no verán, co tema do turismo, que cada vez para máis xente por ali, pero no mes de setembro ou outubro, en principios de outubro, hai un movimento que lle dá moita vida a aquel aldea, que non deixa de ser unha aldea, pero bueno, sí, pero... turismo é o tempo dos traballos nas viñas, pois está lle dando moito movimento. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Pois moi ben. Extraordinario, unha introdución fantástica. Con Cachín. Sí. Volvendo atrás tamén no tempo, naquela conexión que tivemos, uh-huh. eu daquela, pois, igual fui un pesimista demais, porque tamén, ou eran así as noticias que naquel momento... se escoitaban de que pola choiva que chegou en setembro, uh-huh. pois podía afectar a vindima, a produción, uh-huh. pero hoxe mesmo que consultei a web do Consello Regulador, uh-huh. e di que bueno, a falta de pechar oficialmente a vindima, porque hai unhas adegas que están rematando, pero bueno, falta moi pouco por recoller, pois que a produción vai ser semellante do ano pasado, non vai haber moitos cambios, incluso, ao mellor un pouco máis. Uh-huh. E eu que vivín a vindima de perto, pois ben eso, a xente esperaba que houvese moito podre, pero non lle afectou tanto a uva como era de esperar. E despois outra cousa, os que non entendemos tanto de químicas e de tratamento da uva, e cuidado da uva, hai un produto, como xa hai produtos para todo, e químicas, uh-huh. hai un produto máxico, semellante ao sulfato ou un sulfato especial que é para evitar o que chaman a botritis, que se pudra a uva. A pudre. Estiveron moi atentos. Moi vivos, moi atentos. Deronlle no seu momento. Claro. Tamén axudou a que se conservase a uva. Claro. Sí, había uva podre, pero non tanta como ano pasado, porque eso, andiveron vivos, listos. Aplicaron o produto máxico e evitaron pues, a botritis, que a producción pues, minguase por mor da auga excesiva que caiu en pouco tempo. Despois xa tivemos unha semana maravillosa de tempo a pasada semana, unha semana de verán total, con temperaturas altas, bueno, magnífica, espectacular, para facer a vendima e para... sacar esas adegas de enriba o laborioso traballo de recoller a uva e metela na adega. Uh-huh. Está ben, moi ben. Entón, pois, os resultados ao final moi óptimos e, bueno, non vai haber grandes diferencias na producción respecto ao ano pasado. O presidente uh-huh. do Consello Regulador dicía tamén estes días que as adegas tamén están contendo un pouco a producción porque por mor da crise e ainda pois tamén pois, esperando unha mellor comercialización e venda do produto a nivel internacional, axusta moi ben a produción porque hai que axustala ao consumo, e mentre o consumo non dé un repunte, claro. as adegas tamén pois controlan un pouco iso, non claro. non producir nin recoller de máis, porque despois lógicamente non ten pois, unha demanda como é medida, exactamente, sí. Que despois tamén se fan os derivados da uva, pois hai unha xa de alternativas, e produtos cosméticos, e bueno, claro, unha variedade impresionante de alternativas, pero bueno, o que é o consumo de viño, o consumo orixinario, o resultado de o proveito que se saca a uva orixinario que é o viño, pois está bastante controlado nese sentido. Está ben. Bueno, pois... O sea, que pechamos a vendima e ben, ao final todos contentos e bueno, que vos podo contar como anécdotas. Agora preparar todo ese viño que se faga un chisquiño para despois degustalo coas castañas que están a piques de se empezan a exactamente, como di por aquí, e é un concepto que me gusta moito por o ilustrativo que é xa empezan a pingar. Xa empezan a pingar. Pingar, a verdade é que é un concepto moi ilustrativo. Claro, porque pingan. Como casi todos que veñen da observación paisanil. Sí. As castañas non caen así de golpe, pingan. No, pingan. Imaginade, de pouco a pouco, non así todas xuntas. A imaxe lírica, romántica de un castiñeiro como pingan as castañas, non caen. Non se suicidan. No. Do ourizo. No. Pingan, deslízanse do ourizo e caen suavemente. Pois agora que fala, se che cae unha na cachola, agora que falas ti de eso, tranquilo que será moi suave. Sí. Eu tuve observando como caía, como pingaban. Sentías o mellor pam pam. Pode ser ata relaxante. Sí. Se fose no caso de Newton, en vez dunha mazá unha castaña que lle pingara, seguro que non descubría a lei da gravidade. Non, sí. Porque descubriu unha polo topetazo que levou. Sí. Que coa castaña non se daría. Bueno, creo que nos estamos pasando xa de lucubracións, verdade? É de lirismo. Bueno, xa vos dixen que está tempada e vamos tomar con máis humor, se cabe. Sí, sí, hombre. Todo. Un pouco de improvisación lírica que non falte nunca. Exactamente. Pero bueno, improvisación... da boa. Moi ben, moi non, ben. Non da que fan gobernos, sí, como a que temos. Sí, no, é máis que goberno parece un grupo de improvisación, pero dos malos. Sí. Ahora que está de moda no tema espectáculo a improvisación, sí, pois creo que o goberno tamén se está poñendo de moda. Sí, con a improvisación, pero bueno, xa é outro tipo de improvisación, da mala. Pero de momento deixemos aparcado ese tema. Sí, sí, pero como nos vamos a preocupar e poñer nerviosos por ese, non sei, bola ou non bola? Que, si o partido que xestiona eso foi o que xestionou o Prestige, o el Jazz 42, el Madrid Arena, el Metro de Valencia... bueno, tanto, que queres? Exactamente. Para que nos vamos a poñer nerviosos? Por eso. Si xa sabemos como van a facer, ahora a culpa tenda a pobre enfermera... Bueno, xa sabedes que aquí ao final o último mono, se me permitís esa expresión, sí, non me gusta, pero é moi popular e todo o mundo se identifica. O último mono a veces é o máis fráxil, sí, o claro. Último chanzo da cadea. Sí. Entón, pois pues, é o que paga o pato. Sí, pasou claro. Co Prestige, está pasando co Albia. Está a pasar por triste actualidade ca auxiliar del CRA. Exactamente, pobre muller. Pobre muller, sí, pobre muller. Xa vistes que o que se está descubrindo pouco a pouco. Sí. Bueno, as portadas tamén que fai algún medio de comunicación. Sí. Vaya. Como la gallega con ébola estuvo a punto de viajar a Becerreá ya enferma. Sí. A verdade é que están facendo bastante, sí, dano a ela e a familia. Hoxe, por exemplo, no medio de comunicación A Voz de Galicia, xa ya tamén falaba a voceira, que é unha irmá, a voceira da familia, unha irmá da enfermeira, da auxiliar esta, que está pois co ébola. Uh-huh. E dicía que, bueno, que se estaba facendo moito dano a familia, porque se estaba cargando toda a responsabilidade a ela. Claro. Cando se está descubrindo que houve moitos máis fallos en protocolo e moitas máis responsabilidades que se deberían depurar, e como xa sabemos, por outras experiencias, quen sabe se se depurarán ou non. O caso de matar o can e acabar ca rabia, nunca mellor dito, non? Exactamente. Tú mira isto onde te asesta, e xa verás o médico que aquela atendeu a ela de 16 días, o que falou, o que pasou, e todo eso. A verdade é que é mágoa, non? Recoñecer, sí, que os, polo menos, que España sacou peito cando non debía. Sí. Xa, por eso, a ver que sé que se vai descubrindo, bueno, que non prexudiquen a imaxe da máis da... A mí a imaxe que prexudiquen... Nin de Galicia, nin de Dela como persoa... Exactamente, que se cure a muller, que seamos capaces que se de... Exactamente, e do resto, pois, agardar que non volva a suceder, ou polo menos que non vai a máis. Exactamente. Bueno, bueno, ese tema, a ver... o que diste, que todo se solucione positivamente. Claro. E bueno, un caso máis tamén de ahora de buscar responsables, pois imos o máis doado, ¿no? Contra a parte feble da cadea. Pois bueno, volvendo ao tema da vendima, para, sí, por rematar xa, sí, en un par de anécdotas. Mm. Pois na vendima este ano, por exemplo, e o Consello, o Consorcio da Ribeira Sacra e algunha adega do Consello Regulador, pois botou a andar unha experiencia que era un viñobús con experiencia de vendima incluída. Entón, tivo moitísimo éxito, porque, ademais das visitas aos viñedos e ás adegas, incluía, pois, esa experiencia tan fermosa para eles, para os turistas exótica, para os vendimadores xa non é tanto, tan exótica de, bueno, de estar ao mellor media hora vendimando, recibimos nunha caixa e tal. Pero, bueno, quero dicir, coa acollida foi espectacular, a experiencia foi espectacular, gustou moito e pensan a repetir. E xa se dicía nas tabernas, en Coña, o típico humor de retranca do país, que, bueno, que se xa isto vai para diante, van vir os turistas e ainda van pagar por vendimar. E para as adegas, pois, imaginade. Exactamente. E quitarlle traballo a temporeiros, que neste mes de setembro e outubro, pois, bueno, é unha pequena axuda. Nalgúas bodegas da denominación de orixen de Castela, non sabes? Esa denominación de orixen que Ribera del Duero, sí. Págase para facer acompañar os vindimadores. Claro, xa. Pero, ao fin e ao cabo, quitando xa, liberándonos da retranca e do cachondeo e dos exotismos, non é o mesmo estar un ratiño vendimando, claro, que estar, pois, todo o día, 8 ou 9 horas, exactamente, aí vendimando, e máis nos bancais da Ribeira Sacra. Exactamente. Que non é o mismo que nas chairas da Ribeira de Duero. Sí. No, vindimar ainda menos mal, é dicir, cortar os cangallos, pero leválos despois a todo tractor... Leválon, digamos, xa. Eso xa é outra historia. Exactamente. Entón, a segunda anécdota é que eu tive esta unha experiencia de vendimar para unha adega, para Regina Viarum, que está aí na Ribeira Sacra, en Doade, concretamente. Doade, sí. Entón, 30 vendimadores e 8 días. Imaginadevos a cantidad de persoas que collen para 8 ou 9 días de vendima. Jolín. E despois xente de todas as nacionalidades. Bueno, as nacionalidades... Así había algún estranxeiro. Había xente de Ecuador, había xente de Venezuela, e había un italiano... E, pois, había xente, pois, aquí do sur, andaluces tamén, que se chegan por aquí para aproveitar tamén claro. O tempo da vendima, que incluso que sendo mal pagada, sendo mal pagado o traballo da vendima na Ribeira Sacra, é mellor pagado que outros traballos de campo que se fan por ala baixo, polo sur. Claro. Entón aproveitan, imaginadevos, como están as cousas para, claro. Para ter que vir ata aquí a vendimar na Ribeira Sacra. Exactamente. Entón, pois, é unha experiencia de xente de todas partes, de 7 días, e, bueno, un traballo duro, e o que decía Xulio, se duro vendimar... Home, máis duro é levarlo. Que caixas para arriba e para baixo nos muros, imaginadevos, claro. Os que teñen que cargalas, ¿eh? Sí. E subilas arriba os remolques, os tractores, etc. Lle fai falta xinasio. Claro, no. hai algunhas viñas que teñen xa, digamos, os carrís... Sí. Suben e baixan, pois, unha especie de montacargas, e suben cas caixas, pois, ata arriba, e daí xa as cargan no camión, na furgoneta, etc. Sí, sí. Pero non todas as viñas teñen aínda esa infraestructura. Exactamente. Esas infraestructuras, en algún caso, pois, teñen que subir, pois, o lombos coas caixas, que ao cabo do día, non é o primeiro caso, non é o último, de xente que os 2 ou 3 días, como se di vulgarmente, gripa, sí. E ten que ir para casa con algún tipo de lesión ou que non pode máis. Claro. Exactamente. É lógico, sí. O sea que a experiencia é boa, pero tamén ten a súa parte de dura nese sentido. De sacrificio. Por eso de viticultura heroica. O sí. Celo é o concepto... Sí, no, é que é viticultura heroica, ¿eh? Sacrificio, claro, é moito sacrificio. É un celo que lle dá nivel, digamos, prestixio, pero que tamén fai... Bueno, que dá fe da realidade. Da colleita. Claro, e máis, hai xente que ás veces lle parece cara a botella e eu, pues igual sí, para según que peto se cara a botella, pero en algún caso habría que vivir estes días de vendima e xa non che digo, a xente que fala, algún vendimador, pues tamén a parte da vendima, pues traballou colocando pues, estacas ou podando ou adecentando os muros cando se caen. Bueno, traballos de conservación que se fan no inverno E que tamén che contan que eso de erguerse a 8 da mañá e ir ali baixo a Bretema, que nin se ve prácticamente, e ata ter frío con bon abrigo, pois que toda esa dureza para a final ter unha boa colleita de uva e un bon viño na mesa, pois a algún ene lle parece pois barata. Sí, sí, sí. Como dicía a canción de Ana Quiro, espois din que o peixe vai caro. Algo así. Sí, despois dicen que o viño vai caro. Sobre todo, home, eu tiño oído algún, dice, oi, pero que é caro ese viño. E digo eu, pero vostede sabe de onde sale ese viño. Non sabe o sudor que eso representa. Exactamente. Sangue, sudor e lágrimas. Sí, sí, sí. Como reza algún letreiro de alguna adega da Ribeira Sacra. Sí, sí. Sí. Bueno, pois... Pues bueno, aí queda, digamos, a apunte de vendima, tema pechado, ahora xa nos centraremos nas castañas e nos cogumelos. Está bien, tamén. Que tamén apunta que haberá moi boa colleita, e os cogumelos aquí, hai anos que non se miraba para eles, e agora, pues, a febre está chegando, como existe en Cataluña, ben sabedes, el cazador da Bulés. Sí. Aquí en Galicia actualmente cada vez hai máis xente que anda polos montes a recoller, uh-huh. E bueno, xa incluso hai concellos que regulan, concellos que queren regular, sí. E xente que fala xa de que bueno, que este paso vai se esquilmar todo. Sí. Bueno, o gallá que fagan, sean capaces de poder poñer en valor ese produto natural, no, que tan importante, e que seguro, claro, que seguro que os paladares empezarán. Se xente... me dades dos minutos. Sí, claro. Dos apuntes, pues eso, unha cousa curiosa, unha curiosidade. É un apunte tamén de cara a un tema que nos quedou igual pendente na outra tempada para que o retomemos. Vale, veña. No caso da curiosidade, bueno, volvemos falar do alcalde de Sober, de Luis Guitián, que ben coñecedes pola entrevista, sí, que lle fixestes, sí. E que digamos, podemos dicir que é un alcalde popular atípico. Ajá. Porque, non sei se vos enterastes, que rendirá homenaxe ás vítimas do franquismo. Vaya. O día 25 fará no pleno un homenaxe ás vítimas das represalias do franquismo, da Guerra Civil e a ditadura. Non terá problemas. A iniciativa foi da concelleira da Nova e aprobouse en pleno cos votos favorables de PSOE, BNG e do PP, que sabedes que en Sober, sí. PP é o que manda. Pois é PPeiro, e Sober goberna o PP con maioría absoluta. Claro. Pois ben, o seu alcalde aceptou a iniciativa. En ese día 25 deste mes habrá un pleno extraordinario no que se lerá un manifesto institucional consensuado por dos partidos do concello, sí. Con representación no concello, e bueno, será unha pequena homenaxe a esas... Podían convidar o alcalde de Becerrea. De Becerrea. De Baralla, perdón. De Baralla, para que... A ver que lle parecía. A ver que lle parecería, non? Sí. Habría, sí, que preguntarlle, por que non chamades a entrevistar? Sí, hombre. Eu eso non lle dirijo a palabra. Bueno. Pues bueno, aí queda un bo xesto, un xesto... Sí, señor, sí, sí. Pois este alcalde vai ter problemas, eh? Un bo xesto por parte de Luis Guitián, que... Sí. Este home, e ademais que... Como que dio Cortés non quita o valente. Sí. Pero entón, pode ser do partido que sexas, pero cando as cousas estás... Un recoñecemento que non ten... Unha cosa é a ideoloxía do partido, e outra, sí, debería ser a ideoloxía persoal. Sí, exactamente. Consensuar, que todo se pode consensuar. Sí, por moi extremos que sexamos na ideoloxía e nas opinións de cada quen. En os conceptos. Tería que ser algo normal, non teñen nin que falar do tema, pero bueno. Claro, sí. É noticia. E outro é a asociación esta, a Fundación Semente de Monforte, que quedou o tema así como un pouco apagado, resulta que agora volve a sair a flote, sai un pouco deste silencio destes meses, e fixeron un pequeno balance. A verdade é que, como sabedes, naceu o ano pasado a raíz do premio da lotería do neno que tocou Monforte, sí. Entón xente como o alcalde, Julio Otero ou María Emilia Casas, a ex-presidenta do Tribunal Constitucional, decidiron, bueno, aproveitar, digamos, esta euforia de felicidade, incluso de cartos, e a ver que se podía facer Monforte para darlle un pulo pues a nivel sociedade, un pulo a nivel industrial, e que a xente pues se movese aquí, non? Con esa ilusión, mover un pouco o tecido industrial, a ilusión e expectativas da xente, etcétera. Uh-huh. Entón, organizouse este foro, e do foro saiu pues esta fundación. Os objetivos eran promover a solidaridade, o sea, que a xente que tocou algo de lotería pues poña algo de cartos para o proxecto. A outra era sementar, dai o de Semente Monforte, iniciativas empresariais para o desenvolvemento de Monforte, que dende que foi, digamos, a crise do ferrocarril, pois, e algunha empresa forte aquí, pois, a verdade que tivo un baixón económico, está un pouco estancada a zona, sobre todo eso, quitado o turismo e a industria ahora do viño, pois Monforte como capital da comarca de Lemos está un pouco parada, por así decirlo. Ajá. Pois bueno, facendo conclusións, a conta que deron para colaboracións solidarias da xente foi, se pode dicir, sinceramente, un fracaso. Ou, bueno, se dixeron que non chegara, bueno, unha cantidade bastante pequena, a 5.000 ou 6.000 euros, pero tres ou cuatro, tres cuartas partes deses cartos eran de xente que tiña iniciativa. Uh-huh. O sea que o resto de xente que lle tocou ou que non lle tocou que colaboraron económicamente nesa conta, uh-huh, foi moi pequena a cantidade. Entón agora sacaron un concurso de iniciativas empresariais que remata o prazo a final deste mes, e bueno, convocase a xente a presentar proxectos que serán pues premiados económicamente e impulsados dende a fundación e con colaboración da Xunta e de algunha empresa patrocinadora. Entón, se queredes pasar aí vos o teléfono de Semente, da asociación, de Semente, exactamente. Sí, sí, podedes entrevistalos calquera día deste. Moi ben, moi ben. Vale, eso intentaremos, e falaremos ao mellor co pues seu presidente ou cualquera das persoas que estén aí encargadas dele, sí. Coa presidenta ou co uh-huh, tamén un dos membros activos da fundación que sí. Ten aquí un concesionario de vehículos en Monforte e que tamén estivo na emigración en Barcelona, o sea que tamén pode ser interesante por ese lado. Pois moi ben. Estamos por aí en contacto con él. Moi ben. Se son él. Pues nada, pues alguna eso. Frase para rematar ou así, para... Unha frase? Sí. Pois... como está de... A ver, como foi a actualidade, a partir do tema do ébola, Excalibur, aí. Non? Sí, sí, sí, sí que sí. Pois, ocurrese má frase que de balde andan os cans e levan pedradas. E levan pedradas, e máis gastan as uñas. Encantado con esa coletiña. Final, non? Final, Non sabía eu. Vamos a apuntar xa. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Pois pues sí, o pobre Excalibur, que culpa tería, Con sí, ese lobo. Con esa cuarentena ni nada. Con esa retranca. A verdade é que non se pode ser can, Veña. Non. Bueno. Unha aperta grande. Hasta vindeira semana. Hasta vindeira semana, Xosé Manuel. Unha aperta.